और जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो उनसे कहा कि आइंदा अपने बाप शरीक भाई को भी मेरे पास लेकर आना। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं पैमाना भर भर कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ।